حضور یہ ارشاد فرمائیں، امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت کی کتب بالخصوص فتاوی رضویہ پڑھنے پر آپ اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ فتاوی رضویہ شریف یہ اعلی حضرت کا عملی تعارف ہے. یوں تو کتابیں بہت لکھی گئی ہیں اعلی حضرت کی سیرت پر، تو وہ تو لوگوں نے لکھی نا، اور یہ اعلی حضرت سے خود ان کے فتاوی بولتے ہیں کہ اعلی حضرت کیا ہے. اب مثلاً ایک جگہ میں نے اعلی حضرت کے فتوے میں یہ پڑھا، وہ کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ کے یہاں فتوے کی فیس کتنی ہے. غالباً اس طرح کے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ ہمارے دروازے سے، شاید 91 سال کا لکھا ہے انہوں نے کہ 91 سال سے ہمارے دروازے سے، ہمارے گھر کے دروازے سے فتوے جاری ہو رہے ہیں. میرے والد ماجد رحمت اللہ تعالی علیہ نے اتنے سال فتوا نبیسی کی، اتنے فتوے دیے، اور میرا 50واں سال چل رہا ہے اور میں نے اتنے فتوے دیے، اور آج تک الحمدللہ نہ میرے والد نے نہ میں نے فتوا نویسی پر ایک پیسہ بھی نہیں لیا. ہمارے یہاں فتوا بک نہیں رہا، ہم لوگ اجرت نہیں لیتے فتوے کی، ہم فی سبیل اللہ خدمت کرتے ہیں. اس طرح کا تہذیب سے نعمت کے لیے آپ نے ایسا پیارا، وہ مجھے یاد نہیں ہے ذرا، پورے الفاظ تو یاد نہیں رہتے، یہ میں نے خلاصہ، اس میں بھی سال بھی آگے پیچھے ہو گئے ہو تو تعجب نہیں ہے. یوں اعلی حضرت نے اپنا وہ طویل جو تھا وہ اس کا لکھا، تو یہ اعلی حضرت کا تعارف ہے. یعنی تو فتویٰ لکھنے کی اجرت جائز ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ کہ افضل تو یہی ہے نا کہنا لے، تو اعلی حضرت افضل پر عمل کرتے تھے، یہ اعلی حضرت کا تقویٰ تھا، تو یہ تعارف. اس طرح کسی نے، میں نے پڑھا تھا فتویٰ اعلی حضرت کا کہ لفافے میں چند سکے ڈال دیے، اسی طرح کے آپ کے وہ فتوے ہی کے تعلق سے، تو اعلی حضرت نے اس کا جواب میں لکھا تھا کہ ہمارے یہاں کبھی رشوت نہیں لی جاتی، کوئی ایسا اس نے پوائنٹ لکھا تھا میں بھول گیا ہوں، اور اس کی رقم لکھا کہ وہ میں آپ کو واپس لوٹا رہا ہوں. تو بہرحال فتاوی رضویہ پڑھنے پر تاکید علماء اسلامی بھائیوں کو میں کرتا رہتا ہوں، خاص کر اب طلباء جو ہیں، اب ہر طالب علم ظاہر اس کو شاید جو چھوٹے درجے کے ہو سکتا ہے نہ پڑھ سکیں، بعض تیز ہوتے پڑھ بھی سکتے ہیں، تو جو چھوٹے درجے کے وہ بھی نیت کر لیں اور جو علماء ہیں وہ بھی نیت کر لیں. اصل تعارف اعلی حضرت کا فتاوی رضویہ میں، ان کی علمیت اور ان کی امت سے ہمدردی، پھر یہ کہ انہوں نے قدم قدم پر امت کی رہنمائی کی ہے، بن پوچھے رہنمائی کی ہے. انہیں سوال تو کیا گیا تو سوال کا جواب تو بعض وقت آدھی لائن میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن اعلی حضرت امر بالمعروف نہی عن المنکر بہت کیا، انہیں مبلغ اعظم بھی تھے مفتی اعظم ہونے کے ساتھ ساتھ، اتنی تبلیغ کی ہے اس میں فتاوی رضویہ میں، اصلاح اعمال کے حوالے سے، اصلاح عقائد کے حوالے سے، اصلاح باطن کے حوالے سے، الحمدللہ. تو فتاوی رضویہ فتاوی رضویہ، تو بالاستیعاب یعنی کہ از ابتدا تا انتہا مکمل پڑھنے کی کون کون نیت کرتا ہے؟ انشاءاللہ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، اور فتاوائے رضویہ تو ایک کرامت ہے، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا حدائق بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو، ذرا حدائق بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو. سرکار اعلی حضرت کے ذکر میں کتنا کمال ہے، ان اشعار کے معنی آپ کو پوچھوں گا نہیں، میں پلے پڑے نہیں پڑے، جوش کیسا آ گیا. سبحان اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.